Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Vidste du, at din virksomhed kan nyde godt af de høje renter? Få op til 3,05% i positiv rente på dine overskydende midler helt uden binding. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Investor med Bodil Johanne Gansel. Den økonomiske fremtid ser svær ud, i hvert fald hvis man lytter til de store amerikanske banker, der kom med regnskab i fredags. En omgang blandet bolcher, må man sige. Først fik aktiemarkederne til at hvile lidt, og så kom de altså tilbage. Det hele endte sådan set godt igen med stigninger. Det er altså de skuldre, vi står på her mandag morgen. Godmorgen og velkommen til en ny uge i Millionærklubben. Til alle jer, der lytter med derude, og godmorgen til dagens panel, som i dag består af Peter Sand fra Zenita. Godmorgen og velkommen til dig, Peter. Jeg kan ikke høre, hvad Peter siger, så okay, vi får lige Louis til at sætte noget lyd på dig. Peter, det er også et analyseselskab, du arbejder for, Zenita. I analyserer, hvad der foregår i containerverdenen og i flyfragtverdenen. De store banker, de var sådan en lille bitte smule bekymrede over, hvordan at udsigterne ser ud for 2023 og måske endda lidt længere. Er jeres kunder også bekymrede? Ingen tvivl om, at verdens afskibere fra ende til anden er bekymrede for hele den forbrugernedsmeltning, som vi kunne kigge ind i, hvis hele den her, vi kalder det cost of living crisis, altså hvis energipriserne fortsat er for høje, og inflationen bliver ved med at æde ind i det overskud, vi skulle købe, kan man sige, containerized goods for. Så det er klart, og vores forventninger Zenita er også, at volumenerne vil fortsætte med at falde ind i 2023, hvis man sammenligner med sidste år. Og i Zenita, der går det sådan set ganske udmærket. Du har fortalt, at I har været ude og ansætte en masse nye mennesker, siden at du var her sidst. Hvor mange er I egentlig ansat efterhånden? Vi er tæt på 250 mand nu, og mand og kvinder i tre hovedsteder rundt omkring i verden, kan man sige. Oslo, New York, New Jersey og Hamburg, og snart også i Fjernøsten, for det er jo der, verdens kunder sidder, og der de er glæde af at kunne benchmarke deres køb og salg af transportydelser, så de gør det endnu skarpere end naboen. Og sidder alle 200 mennesker og analyserer ned i container- og luftfragtbranchen? Nej, men de sørger for egentlig at være motoren under hjelmen på det, vi laver i analysebutikken, som er et skarpt hold på seks personer, som på den måde kan være sikker på, at alle de tal, der kommer ind, vi crowdsourcer jo data for vores kunder, de bliver renset, de bliver sorteret, de bliver verificeret og kvalitetstjekket, og det er en stor del af det, de gør. Så IT-folk, der hele tiden også sikrer, at den del af analysebutikken kører, det er selvfølgelig også en stor del af dem, der kommer ind. Så en slags tech-selskab, Peter? Ja, det kan man vel nok godt sige. Okay. Nå, men vi dykker i hvert fald ned i containerbranchen meget mere i løbet af den her udsendelse, og det ved jeg, du har glædet dig helt sindssygt til, Lars Svendsen. Ja, det har jeg. Ja, men hvor er det dejligt. Det var først i går, du fortalte det, så jeg havde kun én dag, jeg glædede mig i det. Ja, men godt. Ja. Lars Svendsen, lad os starte med at kigge på det overordnede aktiemarked derude. Hvordan kommer vi fra land? Ja, vi er op med 0,7%, altså cirka sådan en god halv, er måske mere, end vi kan love folk. Men vi har sådan et ventemarked. Det er sådan lidt, regnskaberne skal komme her, om de begynder sådan rigtig. Fra den 20. af kommer der nogen, de første. Og et af de problembørn, jeg går og holder øje med, det er jo Philips, som har haft dårlige år og så videre. Men altså, der er nogle af dem, de kommer der, og Ericsson også mener, at begynder at komme og alt det der. Så der kommer hul på byen nu. Men det er sådan lidt, vi venter, og der er ikke kommet. Jeg går og sådan er lidt, jeg har jo kommet en påstand, at der ville komme nogle updates, altså nogle førmeldinger ud, hvordan det var gået sidste år, fordi det har været et lidt rodet år, og bare man kommer ud, som man havde sagt, så er det jo sådan set godt, så kan jeg være glad for det. Men der har været meget få, og det er sådan set lidt underligt, at de tøver. Er det meget fra banksektoren, der har været? Ja, der har været en hel række der, ikke? Og så videre. Og de er jo så også meget, måske, de er jo i finansmarkedet, så derfor så er de måske også mere opmærksomme på reglerne og alt det der, ikke? Men altså, det er lidt underligt, at der ikke er kommet flere, synes jeg, men der må begynde at komme nogle facts på bordet nu, og så skal vi igennem det, og det er godt, altså, det er altid godt for markedet at få sådan et pejlepunkt, ikke, på, hvor godt er det, eller galt er det, og hvad skal vi forholde os til? Ikke? Så i dag er jo en frygtelig dag, fordi den her, det hedder PAL-skatten. Den ryger faktisk i dag, har jeg lavet mig. Så hvis I alle sammen ser, at der er lidt slump i jeres pensionsdepot, så er det nok derfor, at skattefar har været der med den der. Ikke? Og så kan I jo glæde jer til, hvis I nu siger, at vi betaler 17.000 i eller det er 15.000, eller 15,2%, ikke, eller hvad det er, i PAL-skat, ikke? Så kan du jo glæde dig til, når du så de 85.000 så bliver udbetalt. Ja, så skal du jo betale lidt over 40% i skat af det, så der står sådan set en skyggeskat, der vender på 34. Så den er dobbelt så stor som det, du betaler. Men det skal vi lige tage med, og når vi så overstår det i dag, og må bare sige ja, ammen til det tal, hvad der ind står, så kan vi jo begynde at investere pengene igen. Så det sidder jeg da lidt og venter på. Ja. Jamen, jeg aner jo ikke, hvor det er henad. Nej, det finder du ud af, Lars Svendsen. Ja, det gør jeg da. Bankregnskaber, det var altså i fredags, at de lagde for land over i USA med regnskaber fra nogle af de helt store banker, Citigroup, JP Morgan Chase, Wells Fargo, Bank of America, BlackRock var vist også ude med regnskab. Altså, det var lidt i alle retninger, Lars Svendsen. Der var ikke nogen sådan særlig rød tråd i det. Det ved jeg ikke, fordi jeg ser kun, hvad de skriver, fordi jeg har jo sagt det 100 gange før, at amerikanske bankregnskaber kan man ikke bruge til så meget, fordi det er dagsværdireguleringer af valuta og ting og sager, hvad de har, er så store, at de flytter det hele. Så det, altså, hvis du ser en trend i det, så er det jo noget med udlån og sådan noget, ikke? Og så er det det, du skal gå hen og kigge på, ikke? Og det er der jo ikke rigtig nogen, der synes er sjovt, så jeg konstaterer bare ikke, at det er helt skævt, så går det jo nok. Altså, jeg sidder bare og siger, at det kan jeg ikke bruge til noget. Det er sådan information, som du også ser her, hvor de så er både til højre og til venstre, Wells Fargo var dårlig. Ikke dem, der kører rundt med de der diligencer. Det er jo Wells Fargo, der står på, hvis I kigger op over der. Vi ser en kopperfilm, og de er stadigvæk i markedet, så jeg kan ikke rigtig bruge det til så meget. Og når tryk kommer herhjemme, jeg tror, det er den 25., så vil du sige, jamen, hvad kan vi bruge det til? Håbentlig, at jeg har en styr over integrationen af det nye, han har købt, ikke? Men du kan ikke sådan rigtig bruge det til. Nå, der til kommer noget. Så flere regnskaber, som du ikke kan bruge til noget. Det gør der altså her i løbet af ugen, blandt andet Goldman Sachs og Morgan Stanley, de lander i morgen. I dag, der holder de fri derovre. Der er Martin Luther King dag, så der er altså ikke åben på hverken obligations- eller på aktiemarkedet. Lars Svendsen, noget andet, der begynder at røre på sig, og jeg ved godt, at det er lang tid, vi har talt om det her i klubben, men Bitcoin. Altså, der begynder altså at ske lidt igen der. Så jeg tænker, at det er noget, som vores lytter også begynder at holde lidt mere øje med. Hvad tænker du om de bevægelser der? Jamen, det har jeg ikke nogen mening om, andet end du vil sige, det er jo ikke brudt sammen, det marked. Så det er jo vel så positivt for dem, som synes, at vi skal have sådan en spekulationskapitalisme. Men jeg kan ikke se, at det er jo noget, som ikke er noget værd, og som man bare sætter en pris på, og så narrer man lidt den anden frem og tilbage. Så det kan jeg... Nej, det, jeg føler... Altså, når de der sidder og græder over, at de har tabt eller tjent, hvad de har gjort, så griner de jo, når de har tjent. Det kan jeg slet ikke bruge til noget. Og jeg synes jo, det er forbløffende, at man i skat vil forlange skat af det. Fordi hvis du har noget, som er ud i den blå luft, vi kan lige så godt vede på vandstanden i Varde Å, så er det jo fuldstændig urimeligt at tage skat af det. Det siger jeg ikke, fordi jeg har det ikke. Jeg har aldrig ejet sådan en. Men altså, det er jo lidt absurd, det her land. Vi tager skat af noget, selvom det er noget, der ikke er noget. Og til at begynde med, var der heller ikke, faktisk. Så må de jo lave det om, fordi der var nogen, der rendte og prallede, at de har tjent millioner og milliarder. Kom det som misundelsesskat. Men det er jo luft. Altså, det kan jo ikke... Altså, nej, det der, det er noget nonsens. Der er i hvert fald nogen, der kommer i klemme i forhold til skatten. Ja, og det er ked af på deres vegne og så videre, men uanset om du havde tjent eller tabt, men det der, det er jo noget almindelige begavede mennesker, vi har tilladet mig at sige, holder sig langt ikke for det. Nå, så er det sagt. Så er det sagt. Lars Svendsen, så du kærer dig ikke specielt meget om amerikanske bankregnskaber, du kærer dig slet ikke om bitcoin. Hvad så med det, der foregår ude i Japan? Ja. Der er altså gang i den ude i Japan. Der skal være centralbankmøde her i løbet af ugen. Jeg tror, det er på onsdag, at Bank of Japan de kom ud med en rentemelding. Og vi har altså set på det seneste, at renterne er steget. Altså, der har været stormudsalg på obligationsmarkedet. Vi var lidt ude på det, eller inde på det i fredags, da vi talte om det her i Millionærklubben. Og det ser altså også ud som, at aktiemarkederne de falder ned. Hvad tænker du om den situation, og er det noget, der kan brede sig? Ja, jeg tænker kun det her, fordi Japan er en ø og vil have deres eget... De vil gøre stort ud af at have deres integritet som valutaområde, ikke? Centralbanken noget, og har et helt andet renteniveau. Det har de jo sådan set haft nærmest i hvert fald al min levetid. Men nu er de jo nødt til at give sig i forhold til omverdens renteforhold og løfte det, få det løftet på en eller anden måde. Men det betyder vel bare, at der er et stort... kreditorland, som også må acceptere at få et højere renteniveau og tilpasse sig globale niveauer bare lidt, og så at man ikke, og dermed så den påvirkning, de giver investorerne derude, det er mere det, hvor meget de så vil putte pengene hen af. Og, men den er jo ikke så entydig, fordi vi har haft den der med, at vi har haft 100 milliarder japanere penge i danske kroner, ikke, siger man, og nu er der 50 tilbage. Det er den historie, jeg kan høre, som er i regel i det der, men der er de jo så blevet ligesom trukket ud, også fordi der har været den her konvertering opad, ikke, så de troede, at de kunne købe obligationer og beholde dem til udløb. Det gik jo ikke. Danske realkreditkunder var snedigere end dem, ikke? Og derfor har de lige fundet ud af, at risikoen er faktisk højere, end de troede. Og der er det så balladen jo, at hvis renten i Japan jo rent kommer til at stige meget, hvad det tyder på nu, så får de jo nogle meget store kurstab derude. Så derfor så kan det jo virkelig godt være, at ligesom pengene gør klogt i at få spændt andet sted hen, indtil man har fået bukseret renten op på, jeg ved ikke, om den skal op, nu skyder jeg i gamle dage, der var den jo 2,25% eller sådan noget. Ikke? Men det derude, det betyder bare, at hele verdens renteniveau går op, og det ryger japanerne med nu. Det er det, jeg kan læse i det. Men jeg tror, man skal passe på med at tro, at det i sig selv gør, at på helt kort sigt, at vi får et dårligere renteniveau, fordi det er jo godt værd, at nu pengene ligesom, det er jo sådan et badebassin, det skyller frem og tilbage. Hvis pengene skal ud af Japan for at undgå kurstab, så skal de jo måske til Europa, så kan vi jo ligesom få en lille pause, og det gør vi måske også allerede, fordi renterne er faktisk faldet i løbet af de sidste 3-4 uger, er de faldet med 0,34% på obligationer. Så måske er det, det ved jeg ikke. Men så når det er overstået, jamen, så skyller det den anden vej igen. Det er jo sådan en tsunami-effekt. Nå. Så vidt er altså noget af det, vi holder øje med her i Millionærklubben fra Jørgen Vester. Det er mandag morgen, markedet er lige gået i gang. Heldigvis handler vi i plus. Jeg har Lav Svendsen og Peter Sand i studiet. Vi skal handle om containerrederierne. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til programmet, så er du velkommen til at skrive ind til mig. Nummeret er som altid 42 42 03 21. Du skal bare huske at starte din besked med MIO, M-I-O, og så smid den altså afsted på 42 42 03 21. Det er egentlig lige ud af landevejen. De lever af at fragte ting og sager, varer og dimse dutter over verdenshavene. Alt det, der kan pakkes sammen og puttes ned i en container. Men hvordan går det egentlig med det? Og hvad er udsigterne for containerrederierne? Det skal det handle om her i Millionærklubben. Peter Sand, lad os lige prøve at starte sådan, måske for dig i det noget banale, men vi andre, som ikke kender din verden så godt, de skibe, der sejler sådan gennemsnitsstørrelsen af dem, for eksempel fra USA til Europa, hvor mange container kan der egentlig være på sådan et skib? Der kan være rigtig mange, og bare for at starte et kompliceret sted, så plejer man at nominere containerkapacitet i tøv, som vi kalder det, 20-fods container, men 80% af alle dem, der sejler, det er 40-fods container. Så det er allerede der, at man ligesom kan sige, hvad er det egentlig, vi snakker om? Men størrelsen på de skib, der sejler afsted, svinger jo alt mellem pramme, der kan tage et par hundrede, der sejler på Rhinen, når der er vand nok til det. Ikke Varde Å, men i hvert fald Rhinen. Og så 24.000 container i 20-fodsstørrelsen, når de sejler fra Fjernøsten og ind til Europa. Og det svarer jo i rundtal til 10.000-11.000 container, hvis man skal sætte tal på det. Så 24.000, det er sådan de aller største. Hvor mange af dem er der i verden? Der har vi vel tæt på 400 i dag, og orderbogen på dem har været lidt for nedgående på det seneste. Kvæg af de mange omvæltninger, der også er i verden, ikke bare i forhold til handelskrig og geopolitisk modvind fra Putin eller Kina, men det er også vores forventning, at det, som tidligere har været et sted, man har transporteret containere ud fra i sådan, kan man sige, siden globalisering virkelig rykket, det har været Kina. Der begynder at være mere nuanceret billede der, og hvis vi taler ind i en orderbog, hvor at de fleste skibe ligger i øjeblikket mellem 12 til 17.000, så er det et udtryk for, at verdens redere også er i gang med at forberede sig til en lidt anden virkelighed, hvor at der måske kører flere bokse ud af Vietnam, af Thailand til USA, end kun Shanghai. Mm. Men når de sejler, Peter, sejler de så med tomme bokse, tomme container, eller altså, lad de bare være med at putte så mange container? Altså, bliver de her container fragtet frem og tilbage uden noget i nogle gange? Ja, det gør de jo helt sikkert, fordi at en container har jo den fornemme opgave, at det er jo en simpel firkantet boks, som jo skal være til rådighed der, hvor at lasten skal fra og til. Og det vil sige, at der, hvor der er flest lastede container, og derfor også der, hvor raterne bliver styret, det er det, vi kalder fronthaul, altså typisk ud af Fjernøsten og ind til Europa eller Nordamerika, hvor at 90% af de bokse, der sejler der, er fulde. Der kan selvfølgelig også godt være nogle reefer-container, altså nogle kølecontainere, hvis man skal transportere lam fra New Zealand, eller frugter fra Sydamerika, eller medicin af en vis kaliber ud af Europa. Jamen, så skal de jo også repositioneres, som vi kalder det. Så kan man godt smide nogle containere af køleelementet på en fjernøsten til Europa, måske, for at den så kommer tilbage til der, hvor kunderne er. Så der er hele tiden sådan et puslespil af flydende containere, fulde og tomme, og med alt lige fra korn til sofaer, vi skal samle fra IKEA, eller bildele til fabrikkerne i England. Så det er alt, du kan smide ind i container, der bliver transporteret rundt omkring, med de fordele og ulempe der også. Peter, lad os prøve at kigge lidt tilbage på 2022. Det er ikke nogen hemmelighed på aktiemarkedet. Der var det et særdeles svært år. Der var rigtig mange, der brændte fingrene, som havde investeret i aktier. Hvad har det været for en verden over hos dig, havde jeg sagt? Hvordan har containerrederierne, containermarkedet egentlig udviklet sig i løbet af 2022? Hvis vi ser det på effektivitet i forhold til, kommer boksene frem til tiden, er der færre flaskehalse, end der var for et års tid siden. Ja, 2022 bragte en betydelig forbedring til det, særligt i andet halvår, og det skete på baggrund af, at du og jeg havde færre penge mellem hænderne til at bruge, særligt ind til Nordamerika og til Europa, så vi jo, hvis man sammenligner september, oktober, november måned med samme periode sidste år, faldt mellem 20-30% på de lastede bokse, der blev transporteret. Og det er ret dramatisk. Det betød selvfølgelig også, at de rekordhøje fragtrater, vi så i sidste år, alt mellem 10 og 14.000 dollar, afhængig af, hvad det var for en rute, du var på, de faldt jo over 80% inden årets udgang. Mm. Så man kan sige, at der har været normalisering på spotraterne, som jo på de fleste ruter efterhånden nu er på det, vi kalder pre-pandemic level. Det vil sige, vi har nu haft nogle vilde år, 2021, 2022, og hvis man så kigger lidt på spotmarkedet, jamen så er vi nede, hvor de var engang. Det er noget andet, og en mere kompliceret historie, hvis vi kigger på kontraktvolumenerne, som jo er der, hvor alle rederier i øjeblikket ønsker at være. Fordi der ser priserne ud til at være stærkere, og det er stadig også det, som kunderne gerne vil have efter et marked, der har været fuld af forhindringer. De vil faktisk gerne have deres varer til tiden. Ja, og hvordan fungerer det kontraktmarked der, Peter? Kan du ikke sætte et ord på, så vi lige prøver at forstå, hvad det er, der sker der? Når man er i en kunde af en vis størrelse, så kan man ikke sidde og fedte med spot fixtures hele tiden på de ruter, man nu engang skal transportere flere tusinde container afsted på. Så man bliver nødt til at indgå nogle lange kontrakter på nøgleprodukterne og nøgleruterne, så man, hvis man er en af vores kunder, Puma, har mulighed for at sikre de vigtigste produkter kommer frem til de vigtigste kunder og de vigtigste markeder i tiden. Det behøver ikke at have nogen problemer med at sige, kan jeg nu også få plads undervejs, når den pågældende redder eller operatør lige pludselig begynder at blanke sailings. Det skal vi nok komme tilbage til. Men det, man køber som kunde, er selvfølgelig peace of mind. Man er sikker på, at varerne kommer frem. Man får en boks stillet til rådighed. Nu talte vi om før, er de de rigtige steder? Det er de efterhånden nu igen, eftersom at en masse tomme bokse er blevet transporteret ud af Nordamerika, ud af Nordeuropa, tilbage til Fjernøsten, hvor de ofte bliver fyldt op i første omgang. Så det, man kører på en lang kontrakt, er en forsyningssikkerhed. Og lige i øjeblikket kommer man til at betale lidt mere for det, end man gør i et spotmarked, medmindre man er en af de helt skarpe og helt store kunder. For så har vi faktisk set i vores Seneta-data, at nogle af de stærke kunder har faktisk evnet at få lagt armen ja, ned på og hvad er de så værd, sådan nogle kontrakter, hvis man kan gå ind og genforhandle dem sådan her efterfølgende? De er stadig meget værdifulde, men måske ikke i kun monetære termer. Men det med, at du som en redder kan sikre, at dit skib i hvert fald er 50-60% fuldt hver gang det forlader en afskibningshavn, og så du kun skal ud og sikre ekstra volumen til at forhåbentlig bringe din rejse op i profit. Hvis du kun skal ud og fylde, kan man sige, trods alt 25% med spotmarkedsbokse, frem for nogle redere, der har positioneret sig gennem både det høje marked og det lave marked på det rene spot produkt, så er det klart, så står du med en noget større udfordring nu. Du har som redder en spotmarked upside, hvis du er 100% der, så er det klart, så tager du den fulde upside, når du er derude, men du får til gengæld også tæskene, når du kører nedad. Og der må man sige, den sikkerhed i indtjeningen fra både, kan man sige, freight forwarder, det kan være DSV, Kühne Nagel, eller det kan være redder som CMA, CGM eller Mærsk, jamen der er det vigtigt at risikostyre den del også. Vi taler om 2023 nu, hvor der kommer rigtig mange nye skibe. Så det her med at risikostyre den kapacitet, du har, og risikostyre fra kundernes side, de produkter, du skal have afsted, fordi selvom du og jeg ikke bruger så mange penge, så skal der stadigvæk rigtig mange millioner bokser afsted. Og det lyder også til, at det trods alt stadigvæk kun er de helt store kunder, som kan genforhandle de der kontrakter. Det er jo ikke noget, sådan, hvem som helst bare lige kan gå ind og få ført igennem. Nej, og det er jo det, vi ser. Der er ingen tvivl om, at rederne er jo også forsigtige med at bare tilbyde nye, lavere priser på en genforhandlet lang kontrakt. Det vil jo være tabte penge for dem i første omgang, og samtidig så er det jo alt sammen en forhandling. Retten, kontrakten er indgået. Det, man kan gøre som både reder og som afskiber, er jo der, hvor vi også ser for vores kunder, de er i stigende grad interesseret i at lave det, vi kalder for index-linked kontrakter, altså hvor man simpelthen siger, vi behøver ikke sidde og skal følge spot- eller langmarkedet hele tiden, men vi finder nogle index, nogle ruter, som matcher vores netværk. Der har vi for eksempel også nogle produkter i Senesa, der går ud og siger, jamen, vi vil gerne lave vores kontrakt. Prisen bliver afregnet efter udviklingen af det underliggende indeks her. Mm. Så man på den måde får en kurv, der passer til det marked, og så man på den måde sige, det er vi meget godt tilfreds med. Ja. Og så sagde du blank sailings, Peter. Lad os vende tilbage til det. Hvad er de? Det er egentlig i al sin enkelhed et udtryk for, at verdens redere har sat en masse skibe ind, i hvert fald på busruterne, og sagt, at hvis der er kunder nok til at fylde de her skibe, så kommer de også afsted. I det tilfælde, der så ikke er kunder nok til at fylde de her skibe, så aflyser de simpelthen nogle enkelte sailings. Normalt har man måske 8-9 skibe på en rundgang fra Fjernøsten til Europa, 6-7 stykker ind til Nordamerika. Og en blank sailing er simpelthen, hvor en reder siger, skib nummer 3 kommer ikke afsted den her uge. Og så fordeler man ligesom, hvis der var last allerede på den boks, eller på det skib, på enten et lidt tidligere skib, men ofte lidt senere skib. Og det er jo nu en måde at håndtere, kan man sige, mismatchet mellem udbud og efterspørgsel, som fra en reders synspunkt giver et nedadgående pres på raterne, og fra en kundes synspunkt giver bølger i forsyningskæderne, fordi de varer, man forventede ville komme frem, kommer nu en uge eller 2 uger senere frem. Så det er bøvlet for alle parter, når sådan noget sker. Så det lyder som om, du starter sådan næsten med at sige, Peter, som jeg hørte det i hvert fald, at vi er ved at vende tilbage til noget mere normalt, end da vi var sådan helt op på de høje navler i 2022. Men der er masser af udfordringer, nu lyder det til, i forhold til 2023, som vi kigger ind i. Der er lang vej tilbage til det næste normal indfinder sig. De skibe, der var forsinket for et år siden, var i gennemsnit 9 dage forsinket. Dem, der er forsinket i dag, er i gennemsnit 5 dage forsinket. Så der er forbedring rent operationelt. Men det er klart, når man som redder skal optimere sit netværk, forsøger man jo også hele tiden at tiltrække kunderne med at have det lækreste produkt. Og det gør jo, når vi kigger ind mod kinesisk nytår, som er sådan en af de klassiske sæsoner, også inden for containerfragt og også luftfragt for den sags skyld, hvor at alverdens kunder gerne vil have varer afsted inden da, så de kan modstå den pause, der kommer i afskibningerne ud af typisk Kina, men Fjernøsten i det hele taget, så kommer der ofte et pres, opadgående pres på, at man skal have boksen afsted, og priserne kører lidt opad. Det vil slet ikke se i år. Det er et klart udtryk for, at der er en skift i markedet, der er fulde lager rundt omkring. Der er ikke den store forventning om, at kunderne kommer tilbage i morgen. Så det har været lidt en non-event på mange måder, det her kinesiske nytår, uanset hvordan det så reelt set kommer til at udspille sig derude. Men vi har jo set nogle ruter med tæt på 50% af annonceret kapacitet blive blankt. Må lige tage det med sammen, og inden går videre, du skal nok få det over. Hvad med corona og Kina? Er det der, hvor meget røv, der har givet i flowet? Mest af alt, så tror jeg, hvis man kigger på de rene forsyningskæder, så er de største tæsk allerede bag os. Ja. Hvis vi kigger på de tal, vi har set fra kinesisk eksport ind til Nordamerika og Europa for den sags skyld, så faldt de allerede helt tilbage i september og oktober. Og det var jo egentlig der, hvor man stadig havde zero covid policy i gang i Kina, men hvor man egentlig håndterede den rigtig, rigtig hårdt. Og det gav altså bare nogle store problemer med, at folk blev nødt til at blive hjemme, folk blev buret ind. Folk blev selvfølgelig utilfredse, vi ved, det er en helt anden situation i dag, men det gjorde jo også, at produktionslinjerne gik mere eller mindre i stå. Man har tømt de kinesiske lager også for halvfabrikata og helfabrikata, og det er der, hvor vi nu kigger tilbage på, at corona som sådan med antallet af cases nok er peaked, men rent forsyningsmæssigt, så tror jeg mere, vi ser på, at det er efterspørgselen, der dikterer det, end udbuddet fra Kina. Men Peter Sand, når du sidder og kigger på det globale containermarked, er der så meget stor forskel på, hvordan det ser ud, når der skal sejles varer fra Østen og så til Europa, frem fra Vesten og til Europa? Altså er det to vidt forskellige ting, fordi det er to forskellige elementer, havde jeg nær sagt, altså to forskellige økonomier og to forskellige situationer, som de store økonomier befinder sig i, Øst kontra Vest? Der er en generel tendens i hvert fald til, både at Europa og Nordamerika falder godt tilbage i øjeblikket. Hele containermarkedet har de sidste par år måneder corona været drevet frem af Nordamerika, og Europa har som sådan egentlig været en sløv økonomisk størrelse, men derfor har pragtretterne alligevel mast sig selv opad. Hvis vi kigger på lige præcis en rute, der skiller sig lidt ud i øjeblikket, det er jo faktisk så sådan op samhandlen mellem Nordeuropa og den amerikanske østkyst. Den har været the last fortress to fall på nudansk. Vi har set nogle retter, der stadig ligger der stadig ligger højt på den rute. Altså vi ser stadig ruter eller spotmarkedet omkring 4-5.000 på Nordeuropa til Fjernøsten, og det er simpelthen fordi, at det er der, at de sidste kødannelser efterhånden er ved at forsvinde. Vi har set nogle måneder nu, hvor de er kommet ned, men inden de er helt væk, så har vi altså stadig set et marked der, hvor at redderne har smidt de sidste skibe ind, fået de sidste høje rater ud af det, men i starten af januar så vi også på Senesa-data, at nu faldt også spot og langt indtil, kan man sige, på det vi kalder for transatlantik. Så selvom der er to økonomier, der har faldende økonomisk vækst, så er der stadig masser af handel, der kører der. Og det er en rute, jeg kigger særlig meget ind på her de næste par måneder i hvert fald. Men det her kødannelse, som du så taler om, at der har jo været rigtig mange steder rundt omkring i verden, også over på vestkysten i USA. Du fortalte en sjov lille anekdote til mig her, inden vi gik i studiet, om hvor de gjorde af containerne derovre. Kan du ikke lige fortælle den til lytterne også? Jo, altså hele det kompleks, der hedder San Pedro Bay kompleks, som egentlig er havnene Los Angeles og Long Beach på den amerikanske vestkyst, havde jo enorme problemer med at få skubbet både varerne videre ind i USA, men også få dem tilbage igen. Det var derfor, man i starten, jeg er sikker for et år siden, havde langt over 100 skibe liggende bare at vente et eller andet sted mellem Asien og en havn på den amerikanske vestkyst. Hvad gjorde man så med de havne, eller de bokse, man ikke kunne have plads til? Jamen, man begyndte simpelthen at knalde dem op ud på de lokale villaveje, og det var der selv sagt nogen, der måske ikke lige var helt så tilfredse med. Det er man kommet væk fra nu, men de stod altså rundt omkring havnene der, fordi der ikke var plads til at få dem frem og tilbage og ind og ud. Man havde i forvejen, kan man sige, nedbragt effektiviteten i havnen betydende med at ikke stakke dem op kun til 3, men stakke dem op til 5. Det gør bare, at en havn arbejder langsommere og langsommere og langsommere. Og det er jo, kan man sige, en del af den opløsning af flaskehalsen, som vi ser i øjeblikket af nogle af de havne på vestkysten også, hvis vi lige lægger deres forhandlinger, arbejdstager og arbejdsgiver lidt til side, så har de jo i hvert fald mulighed for nu at normalisere effektiviteten i havnen igen, når volumenerne ind falder så betydeligt, og de lokale heller ikke får en container ud på gaden. Så der er nogenlunde styr på køerne over på vestkysten af USA, men nu er det altså så ude i Asien. Er der stadigvæk er nogle problemer, Peter? Hvor langt skal vi hen i året, før det sådan også begynder for alvor at løsne sig helt op? Jeg tror, hvis vi tager den helt store navle, så kigger vi tilbage på for et år siden. Der var cirka 11,5% af flåden optaget af at lave ingenting. Fra et shippingperspektiv er det jo faktisk altid godt for raterne, altså høje rater, når flåden bliver beskæftiget med at lave ingenting. Om den så ligger med last på eller ikke last på, det er lige meget. Lige nu kigger vi så på et niveau, der hedder 5,5% mod et normalt niveau på en 2,5-3%. Så på den måde er vi faktisk ved at være dernede omkring. Det bringer man nok egentlig til kernen af markedet i 2023. Der vil være masser af kapacitet derude. Der vil være kamp for redderne om at få boksene ombord. Men kvæg, at der lige pludselig er mange skibe, der ikke ligger i kø og venter, men kommer ud og sejle igen, samtidig med, at vi har en rekordstor ordrebog, der begynder at blive leveret, så vil vi jo nok se, at nogle af de her blank sailings, som vi lige har talt om, først bliver det, vi kalder for hot layups, det vil sige, de bliver lige cancelleret lidt ekstra, de bliver trukket lidt længere væk fra havnområdet. I sidste ende kan det være, at de bliver trukket helt ud et års tid, uden at de nødvendigvis bliver skrottet, men der er jo også nogen, der kommer til at skrotte skibe i sidste ende. Og vi kalder det capacity management. Det er simpelthen en måde at få, kan man sige, få balanceret udbud og efterspørgsel på i det marked, der i hvert fald har masser af modvind fra en redders synspunkt. Og hvor dygtige er redderne til det, Peter? Du kender dem jo rigtig godt, de fleste af dem. Altså, har de styr på det? At de gør alt, hvad de kan. Nogle gange så sidder man jo og kigger på data, og så tænker, hvorfor gør de for lidt, for sent? Der skal man nok bare forstå, at det her med at drive et globalt netværk containerskib, hvor at en rundrejse fra Fjernøsten til Europa tager mere end 2 måneder, så kan man der er grænser for, hvor hurtigt man kan reagere. Men derfor så ser det jo altid lidt fjollet ud, når man kigger på, hvorfor læste de ikke markedet anderledes. Man skal selvfølgelig forstå på, at det allerbedste for dem er ofte at få skibene ud og sejle. Hvis man bare har et skib, der måske kostede 100 eller 150 millioner dollar i indkøb, der ligger og laver ingenting, det er også smertefuldt. Ingen tvivl om det. Så de gør, hvad de kan, og det er en af de, kan man sige, hvis man skal nævne to faktorer, der kommer til at bestemme markedet det kommende år, jamen så nummer to er kapacitetsmanagement fra rederens synspunkt, og nummer et er jo egentlig, hvad efterspørger kunderne. Det er altid kunderne, der sidder med upside'en her. Det er dem, der kan trække, kan man sige, et marked i en retning, som ingen andre. Så hvad ønsker du og jeg? Hvad har verdens afskibere af magt i det forgangne år? Og hvad vil det så betyde på fragtraterne? Jeg tror, vi skal hen i andet halvår af 2023 for at se sådan en puls i markedet igen. Vi kigger ind i et halvt år nu, hvor at spotten nok forbliver relativt flad, og hvor vi så får de lange kontrakter på tværs af alle ruter ned på noget, der minder om spot. Lars Svendsen, lad os få dig ind i debatten for det handler jo også om investeringer, om det giver mening at investere ind i nogle af de her selskaber, som altså containerrederierne. Masser af kapacitet, siger Peter Sand, og han siger altså også, at fladet spotmarked i hvert fald det første halvdel af 2023. Hvad tænker du om det? Jamen, det er jo aldrig godt, at der er overkapacitet i markedet, og det, der bekymrer mig mest, det er jo, at man siger jo, at verdens container nybygningsbestand, den er jo svaret til 50% af den sejlende flåde, ikke? Og som vi nåede at diskutere, inden vi startede, så var det jo, at der, du sagde, altså, at der stort set ikke været skrotninger de sidste to år, fordi fragtraterne har været meget høje. Men de må jo så også komme nu, og der bliver lidt forsinket i det. Men det tæller bare ikke ret meget i det store spil, og det er jo et problem. Og det er også derfor, jeg er faktisk glad for A.P. Møller, fordi han er har meget, meget lille nybygningsprogram. Det handler også noget om det med miljøet. Han skal jo have grønne skibe, og det er der ikke rigtig nogen, der ved, hvordan de skal være endnu. Det er sådan noget famleri, og om de vil prøve at se, og så kan de skaffe det der, hvad hedder det, metanol, er det indtil videre, de tror på, ikke? Men det gør, at hans nybygningsbog er meget lav, ikke? Og det betyder, at han har i hvert fald påstået, at han kom med en serie, er det 15 eller 18 store 5.000 tøv både, ikke? Der siger han, at det er faktisk udskiftning af gammel flåde, og det kan jo godt være rigtigt ud fra, hvad han har af størrelse, ikke? Men jo, det er det, der bekymrer mig mest, men det eneste er så bare at sige, de rederier, der har en lav dækning med egne skibe, det varierer jo meget. Og der har jeg jo en anden lille aktie, som jeg er begyndt at købe, som jeg tror kommer rundt på det rigtige ben. Det er jo Sim Israel, eller Sim hedder den jo bare, og som er noteret i USA, og koden er ZIM, at han ejer jo kun, jeg tror han ejer 10 skibe ud af cirka 110, han har i sit rutenet, og der er vist 6 af dem, der er bilskibe, car carriers, men pointen er, når du ikke ejer ret mange skibe, så er du jo også mere fleksibel. Og du siger, det er jo ikke sådan en rigtig rederi, som A.P. Møller, han har dog 350 ud af 650 skibe i en rutenet eller sådan noget, ikke? Men han ligger helt dernede, og det gør jo, at han kan jo bedre læne sig tilbage og tage den med ro, når han kan charter skibe ind til en lavere pris, ikke? Og så har vi jo hele Larsen sagt, ikke jeg skal svine til nu, men hvis jeg havde den, ville jeg overveje det, det der MPC op i Norge, som jo er udlejer af containerskib til andre rederier, ikke? Og til Sargos, som jeg ejer aktier i tank, TN kalder de sig for, koden er TNP på børsen, det er jo tank, men han har jo også lidt bold og noget containerskib. Han påstår jo nu, at han vil konvertere mindst to sådan nogle 2900 containerskibe til Suezmaxer, fordi der er ligesom ikke udsigt til, at det bliver det store guldgruppe. Så det der er absolut et problem, men man kan jo godt tjene penge alligevel. Altså mange mennesker tror jo, at når fragtraterne falder, eller priserne på, det er jo ikke sådan rigtig fragtrater, vel, men på container, altså kan du ikke tjene en krone. Vel? Hvorfor er det ikke rigtig fragtrater? Jamen fragtrater, det er sådan noget med, hvor mange dollar koster det at transportere 100.000 tons olie, eller hvor meget skal der være timecharter per dag. Det er en fragtrater, ikke? Det andet er jo i virkeligheden en pris, ligesom DSV har. Der er jo ikke noget, der sidder og siger, hvad er fragtraten på at sende en palle fra Klostrup til Sevilla, vel? Altså, det er jo, kan du også kalde en fragtrater, men det er jo, hvad fragtrater er relateret til, hvad koster et skib for en ydelse, ikke? Og det her er jo bare en boks. Det er jo i virkeligheden detailsalen jo. Mm. Og så vil sige, når de største af dem kan stæve 24.000 af, så er de normalt kun 80% med, ikke? Men altså det meste er der jo en god del af tom. Ja. Men, du kan jo sige, forskellen mellem en timecharterrate, som, ja, som Lav også taler om nu, det er jo den pris, at en redder eller operatør betaler til en ren ejer af et skib, som ikke driver det selv. Og fragtraten er så den pris, som en verdensafskiber betaler til rederiet for at få lov til at få transporteret sin bokse. Mm. Så det er et spørgsmål om at have, kan man sige, skibet til rådighed. Det er, ja, det er timecharterhyren. Ja. Og hvis du så skal benytte det til at reelt set reelt handle, jamen så er det en fragtrate, du er ude i. Så. Men nu, hvis jeg lige må anholde, vi har jo verdens største på i øjeblikket, men den er knap så stor. Vi kigger ind i cirka 7 millioner tøv mod en eksisterende flåde på omkring 26 millioner tøv, som vi måske er nede på omkring 25, hvis vi taler om ordrebog til fleet ratio. Jeg tryller ikke i spor her. Men jeg kigger ind i 23 og 24 i hvert fald, som værende to år, hvor der kommer en netto flådevækst på omegnen af 5-6%. Er der nogen rederier, der kommer mere på spanden, altså for overkapaciteten end andre? Det må der være. Det er helt sikkert, men du har jo også du en forpligtelse over for dine kunder til at drive et globalt netværk. Der er jo nogle grænser for, hvor meget du kan save til i form af at sidde og fedte med, at okay, nu vil jeg kun drive ruter, der er profitable. Hvis det skræmmer kunder med, der har behov for at sejle på en inferiør rute, som du tilbød dem og lovede dem en gang, som en del af en længere kontrakt måske, for at nogle gange laver man kontrakter, der også kører på meget flere end en enkelt rute, men så bliver du nødt til også at æde den del af det. Men Peter, det lyder lidt til, at du sådan synes, at Lav han undervurderer det her kapacitetsoverskud, der kommer til at være det næste stykke tid? Når du kigger ind i 2022, hvor mængden af bokse faldt med 3,7 er vi på nu, når vi har de første 11 måneder. Vi forventer, at mængden af bokse vil falde yderligere 2,5 de kommende år her. Så er det rigtig, rigtig tungt, når du så kigger ind på en nybygningsflåde, hvor du måske får 1,5 million tøv mere sat ind i form af mere kapacitet. Det er en modvind, hvor vi i hvert fald vægter balancen som værende umuligt at modregne på nogle fronter, selvom der også er mange, der kigger ind i, jamen der er ikke noget lovgivning, vi kan klinge os på. IMO hjælper os fra tid til anden. I øjeblikket har vi nogle akronymer, vi kalder den for internationale Organisation. Ja, lige præcis, okay. Som laver global lovgivning, og i øjeblikket er der selvfølgelig masser af fokus på emissioner, og der er nye regulativer, der træder i kraft og bliver langsomt indfaset over 23, 24, 25, som gælder både for ordrebogsskibe og for eksisterende skibe. Det gør, kan man sige, lidt simplificeret nok, at der er mange skibe, der kommer til at sejle lidt langsommere, end de ellers ville. Mm. Men vil det så være nok til, kan man sige, at skabe en bedre balance i markedet fra, hvis vi lidt siger simplificeret, at vi er på minus 2 i efterspørgsel og plus 5 i udbud. Jeg tror ikke, vi kommer tilbage, hvor vi minder noget om en balance. Der vil stadig være et nedadgående tryk der, hvor at verdensafskibere kan glæde sig over at have nogle lavere fragtrater og et nyt normalt marked, som giver fokus på egentlig bare at få forsyningskæden til at køre, så de også kan kigge ind i, skal jeg gøre noget andet fremover? Fordi det er måske en ting, som vi også lige skal bemærke her. Er der et mere kompliceret netværk på verdenshavene fremover, som vi skal være opmærksom på? Er der nogen spillere, om det så er en freight forwarder eller en redder, der er bedre positioneret til at tage hånd om det? Altså hvor man ønsker et, nogle gange benævner man det lidt Kina plus en. Man kan også sige, det er just in case i tilknytning til sit just in time supply chain. Altså hvor man kan sige, jeg skal lige sikre mig, at mine varer kommer frem. Jeg sætter en produktionsfacilitet op et andet sted, end hvor jeg har måske 90% af min produktionskapacitet, sådan så jeg har noget mere buffer. De er alle sammen smidt flere varer på lager nu. Det tror jeg også, vi talte om sidst. Det er sådan det, de alle sammen kan gøre. Det er relativt nemt. Det er selvfølgelig skabt pres på de varehus, der er rundt omkring i verden, og hvis vi bliver i Mærsk, de har jo faktisk også valgt at investere i varehuskapacitet bare her i Europa, ikke? Og det er jo noget af det, vi også holder øje med i Nordamerika for eksempel, at der er der stadig ret meget pres på de her varehus. Så. Men når alle så har gjort det, jamen, så er der nogle dyre løsninger tilbage, og det er der, hvor man begynder at investere i andre lande. Men du stiller lidt spørgsmålet selv, Peter, og jeg bliver optaget af, hvad du egentlig selv mener om det. Altså, ser du sådan en strukturel ændring af markedet her i 2023 og lidt fremad? Altså, vi vil fortsat være afhængige af Kina full stop. Mm. Men der er ingen tvivl om, at det bliver mere nuanceret fremover. Hvis vi kigger på, hvad den handelskrig, der jo stadig raser mellem USA og Kina, har gjort, der har Vietnam været den store kan man sige, gevinst for amerikanske afskibere. Hvis vi kigger tilbage på 2018-2017 og ser på, hvor mange bokse, der forlod Vietnam i retning af USA, så er det tallet i dag 3 gange større. Vi er altså ikke ret meget mere fra Vietnam. Fra hvornår til hvornår? fra 17-18 stykker til hvor vi er nu i 22. Så det er altså gået rigtig, rigtig stærkt. Og det er det, jeg vil sige, det er den geopolitiske vinkel, der kører ind i forsyningskæde stabilisering. Man har bare brug for at sætte noget op andre steder, som er mindre følsom. I har måske hørt allerede begrebet, jeg har også lært det at kende for nylig. Man kalder det for friendshoring nu, altså man investerer i lande, der ligner en selv. Så man ikke nødvendigvis smider mere ind i Kina, så kan man sådan diskutere, er Kina vores ven eller ej, sådan rent forretningsmæssigt. Det vil de fleste nok stadig synes, det er. Men man vil gerne lige have et alternativ, og det behøver ikke for amerikanerne at være Mexico eller Canada eller for Europa at være Nordamerika. Det kan det også være, men der er stadig masser af upside at hente i Fjernøsten, sådan rent containershipping-mæssigt. Så nej, jeg tror ikke, der er sådan en større omkalfaltræring i gang, men der er ingen tvivl om, at det bliver mere nuanceret i de kommende år, og det... Det synes jeg er en spændende udvikling. Ja, det er det bestemt. Lars Svendsen? Nå, jeg vil bare sige, der sker jo en integration nedad, i hvert fald både AP Møller og CMA, CGM og sådan nogle af de der. De er jo meget optaget af ligesom at købe nedad i rækken, og så komme helt frem til kunden. Det vil jo også betyde, at der bliver mindre. Nogle talte jo på et tidspunkt om, at det var commoditized, altså at det var bare en pris, og så kunne det tage i Shanghai-indekset, og så var det det, og så videre. Men at rederierne ønsker jo ligesom at tage hele vejen, ligesom DFDS gjorde i gamle dage, og gøre igen nu. Altså, hvordan ser du på det der? Altså dem, der er allermest fremme i det, vi kan måske kan kalde et one-stop-shop, hvor rederne egentlig lidt begynder at ligne nogle freight forwarder, og hvor de kan sende det fra dør til dør. Dem, der er længst fremme i det, har jo en kæmpe fordel nu, fordi det produkt er jo væsentligt mere kompliceret end bare en havn til havn, som du nævner nu. Så kan man kigge på hvis man kun skiber ud af Shanghai, så kan man kigge på Shanghais shipping exchange. Har man en lidt mere nuanceret, selvom man bare er noget på tværs af Atlanten, så kan man altså ikke længere bruge Shanghai shipping exchange, så skal man altså bruge noget mere avanceret, og det kunne være vores tal. Men når det så er sagt, så må man bare sige, at nogen kalder det integratorstrategien, og Mærsk har jo også arbejdet på den meget koncentreret i de seneste år, efter at have skrottet den utal af gange inden da. Jeg vil sige, det er jo det, som alle redere lige nu gør i stor stil. De køber og har gjort købt nye selskaber, der kan noget inden for den del af logistikken. De har sågar også købt fly, flere af dem, for at tilbyde den del af paletten. Det tror jeg bliver lidt det brændte barn de kommende år, for luftfragt har vi jo set falde. Næsten ikke lige så kraftigt som søtransport, men også kraftigt både på volumener, men priserne ligger stadig for højt. Og vi kender jo nogle kunder, der lige nu får forbud mod at smide meget afsted på et fly. De skal altså til søen, fordi det er simpelthen for dyrt det andet. Er volumen ikke faldet mere i år i 22 på flyfragt end på container? Det har jeg forstået, men... Hvis vi kigger sådan på hele året, men hvis vi ser på den dramatiske fald, der var på søen i særligt fjerde kvartal, hvor det faldt med både 20-30%, afhængig af, hvor det var. Det er ikke sådan et fald, vi har set på fly, men det har ligget stabilt nede med omkring 10%. Igen også, hvis vi sammenligner med sådan den løbende år-til-år udvikling. Så volumenerne har været nede, og der kan man sige, nu taler vi selv lidt Kina og corona. Det er jo det, som verdens luftfragt også skal leve lidt af nu, at der begynder at være noget åbning i Kina, noget mere kapacitet kommer. Nå, jeg er på almindelig trafikfly, fordi halvdelen af den plads, der bliver transporteret luftfragt rundt på, det er det, vi kalder for belly capacity, altså der, hvor man fylder lastrummet op med fragt, i stedet for kufferter. Jeg elsker de der udtryk. Det kan godt være, at vi har mange mærkelige udtryk på aktiemarkedet, men det har I sandelig også over jer. Peter, der er rigtig mange af vores lyttere, som bliver optaget af det her med container, altså containeren selv, og vi talte jo også om, inden vi gik i studiet. Ja, det er jo ikke rederierne nødvendigvis, der ejer de her container. De lejer dem simpelthen alle mulige steder fra, og Lav, han nævnte de MPC hurtigt i en sidebemærkning der. Der er blandt andet en lytter, Martin i Greve, som spørger, hvad vi tænker om containerudlejning, og særligt en aktie, den er så til dig, Lav, TRNT Triton International. Det er altså en lytter, der har overvejet at købe ind i det her felt, i stedet for containerrederierne, men de fra faldende rater har altså holdt Martin tilbage. Lad os lige prøve at starte med den branche, altså udlejning af container. Hvordan går det der? Det er jo på mange måder et finansielt game. Ja. Men hvis vi kigger lidt på, at de bokse, der i 2021 og 2022 stod alle mulige forskellige steder, der har selvfølgelig også været travlt i den verden, der bygger almindelige containerer, både dem med køleevner, også en almindelig tør container. Nogle af vores partnere, Sea Intelligence, har lavet lidt back-of-envelope-beregning, tror jeg, på det, og kan vurdere, at det er nok et skidt marked at komme ind i det der container-leasing, hvis man sådan lige tænker, nu skal jeg ind for første gang, for de containere, der jo også lå i kø rundt omkring, enten på villavejene rundt omkring Los Angeles eller i Europa, de står altså i Asien nu igen. Og der er jo ikke behov for lige så mange containere, når de ikke ligger ombord på skibene også, som venter i kø rundt omkring. Så i forhold til den rene container-leasing, hvis man taler om dem, der ejer selve boksen og ikke skibet noget som helst, så kigger de nok også ind i et overkapacitetsmarked her nu. Men man skal stadig på mange måder lige huske på, at det er mere et finansielt game, hvor der er nogen, der har råd til at købe nogle bokse, som de så lejer ud til redderne, eller redderne køber dem selv. Mm. Svendsen, kender du Triton International, som Martin skriver om? Jeg har set det malet på container, men jeg kender det ikke, nej. Men jeg er sådan set enig i dig, at det er jo lidt finansieringsspørgsmål, og så er de jo også typisk marginalleverandør. Fordi altså Mærsk har jo et stort flow af container og så videre, men så er det jo alle mulige andres container også, der de kører på kryds og tværs, ligesom jernbanevogn gør, ikke? Mm. Så jeg har lidt svært ved at se, at det skulle være en større guldgruppe. Det er jo ligesom, når jeg kigger på et andet skibsforetagende, som jeg ikke får købt aktier i nu, men som jeg måske gør, det er jo den der, jeg tror, den hedder SFL, det er jo Frederiksens skibsfinansieringsselskab, altså hvor man bare kan lege et skib af ham. Og sådan noget. Vi havde også en op i Norge, som var det Ocean Yield, den hed, som gik ud af børsen og købte en kapitalfond. Men altså, det er jo sådan lidt en bankforretning, en operationel bankforretning, så nej, det har jeg ikke så meget fidus til. Okay, så det kan være, at du skal blive ved overvejelserne, Martin, eller i hvert fald kigge lidt mere ind i det, inden du kaster penge i det. Jeg kan jo ikke finde koden, men TRNT. Ellers så kan du følge Textainer, det er jo verdens største udlejer af container. Textainer, som vil nok være markedsledende inden for det. Vi har jo også en dansk, og jeg lige ved tro, det er Triton, som er en dansk udlejer af container også, som har været meget profitabel undervejs i den omfang, det kan være. Men det er jo ikke hverken high eller low marked. Det er jo et super stabilt cashflow-marked, hvor de der lange kontrakter bliver indgået. Og så er der lidt til alle. Og så er der Carl Fritzen i Søborg, som roer her. Han synes, det er et stærkt panel, vi har sat op sådan en mandag morgen her. Har det påvirket transportmarkedet, at Amazon selv er gået ind i det? Peter? Der har været rigtig mange sjove elementer. Amazon er jo måske det mest ekstreme, og man kan også sige, for de eksisterende spillere i markedet, det farligste. Fordi de har unægteligt bare sat deres mund ind og kapitalen bag, og har sådan set gjort ting i det sidste 10 år, som vi først har lært at kende sådan lidt i det bredere forum måske i de sidste par år, hvor vi jo selv har hørt, at Lidl er gået ind og blevet skibsredder, og også har sikret deres forsyningskæder. Men Amazon er jo begyndt nu på deres flåde, Amazon Air, at sælge plads til andre afskibere, og det er jo selvfølgelig et udtryk for, at den aggressive vækst, de nu også har lagt for dagen, har måske i hvert fald lige på nuværende tidspunkt noget modvind. Der er lidt for meget tom luft i flyene, når de skal sende dem afsted. Og jeg ved, der er også nogle af de store, kan man sige, freight forwarders, DHL eller UPS, de har jo faktisk fundet ud af, at det der med at drive flyene selv, er måske lidt en dyr fornøjelse i øjeblikket, så de sætter faktisk gerne deres egen fly på jorden, og så køber plads ombord på, ja, nogle af de her bellies og passagerfly rundt omkring, fordi der er faktisk, kan man sige, en bedre profit for dem i ikke at drive deres egen flåde lige i øjeblikket. Og vi bliver lige i spørgsmålet, for det vælter ind med spørgsmål til jer, det kompetente panel, som jeg altså har i studiet i dag. Peter Møller på Amager, han skriver, er der nogen af containerrederierne, der har implementeret blockchain til styring af deres leverancer? Nu så vi jo, at AP Møller Mærsk var ude og skrotte deres Trade Lens, hed det ikke det? Blockchain-projekt, som jo ellers blev hypet sådan rimelig meget. Det skulle de så ikke være med i alligevel. Der er masser af teknologiske udviklingsprojekter i gang. Mærsk har selv drevet en masse af dem. Selvfølgelig TradeLens fik en voldsom kniv. Vi har set nogle andre produkter drevet også af Costco og fjernøstlige interesser, som går ind på den her front. Men en af de ting, som jeg også knyttede til det nye Mærsk-hold, skulle være deres fokus. Jamen, find nu en teknologisk løsning, som ikke er for kompliceret og for svær. Det var måske det, der i sidste ende kostede TradeLens livet, at det krævede for meget af for mange for for at få det til at fungere. Men man har også set nogle mindre komplicerede værktøjer, som jo gør det muligt for selv du og jeg relativt simpelt at sende en boks afsted, hvis det er det, vi ønsker. Så nej, jeg vil sige, blockchain er bare en af mange teknologier. Det er ikke nødvendigvis the winning technology, men vi ser masser af muligheder for at integrere særligt også de der produkter lidt på tværs, gøre dem simple at sælge, fordi det er jo egentlig et kompliceret produkt. Mm. Vi løber ind i de sidste 5 minutter af udsendelsen, så lad os lige prøve. Jeg ved godt, Peter, at du ikke er aktieanalytiker, at du ikke forholder dig til, hvilke selskaber, der skal, hvis aktier skal stige eller falde. Men sådan, hvis vi kigger ud over det ganske land, den ganske klode, hvad er udsigterne så sådan i dit perspektiv for de her rederier, containerrederier? Altså, kommer det til at gå okay, eller hvad skal vi regne med i 23 og måske 24? Altså allerførst tak for alle de interessante spørgsmål, der kommer ind, og vores fokus på lige at gøre det operationelt og håndterbart og lettere at forstå, måske har haft både frugt her til morgen. Så lad os bare sige, at 2023, hvis vi kigger på det, så er det jo et år, der på mange måder vil være sådan lidt et transitionsår mellem, at vi havde rekordhøje fragtrater i 2022, og markedet formentlig, hvis man skal kigge sådan lidt fragtratemæssigt på det, vil bunde ud i 2024. Men vi har fået rigtig mange tæskende lige i øjeblikket, så det som vores kunder jo også sidder og kigger rigtig meget på, det er, hvordan kan vi styre den her risiko? Fordi i øjeblikket gør man jo meget ud af at lave de lange kontrakter kortere. Det lyder lidt fjollet, men det er jo fordi, man ikke låser fast på en pris, fast pris et år, og så sidder man og taber det, ikke? Man vil hellere have måske en pris, der kan vurderes, eller kan man sige, revurderes lidt undervejs, og som måske kun gælder 2 til 3 måneder. Så det er risikostyring alt sammen, ikke? Og når vi så begynder at kigge 24 eller 25, hvornår der nu begynder at være noget igen, måske allerede andet halvår her i 23, når der kommer lidt gang i markedet igen, så bliver der noget volatilitet. Og det er jo det, som alle skal ud og styre i markedet. Hvis vi i stedet kigger på en rute, der ligger mellem 2.000 og $3.000, jamen der er også rigtig meget at hente, hvis man får timet det der rigtigt. Så det bliver et spændende marked 23 af andre årsager end 22. Men jeg tror, at vi skal have den lange hat på, og så sige 24, det er nok der, hvor vi ligesom rammer apex nedadgående, inden vi så skal sige, okay, nu begynder vi at nærme os et marked igen, der måske bliver fyldt af metanolskibe og et grønnere fokus. Jeg kan nævne, at inden hos os selv har vi jo muligheden for nu, at sælge produkter også gør det tilgængeligt for afskiberne at sige, hvilken redder har faktisk den rute her med det mindste carbon footprint. Altså, hvor kan jeg egentlig sende min boks afsted? Og det kunne jo være... Er der efterspørgsel på det? Ja, det er jo ret spændende. Det er jo helt nyt, så jeg kan ikke afsløre flere detaljer om det. Jeg kan sige, at vi har nogle glade kunder på produktet allerede, og det giver dem jo mulighed for at lave en fremadrettet handling på det, i stedet for bare at sidde og tælle bagefter i deres carbonrapporter og sige, hvad emittede jeg sidste år, så kan de jo faktisk her gå offensivt til værks og sige, dem der reelt set kan transportere boksene med det laveste footprint allerede, dem kan jeg jo vælge til, og så kan jeg få flyttet min bokse. Så det giver jo noget, kan man sige, noget actionable insights, og det glæder mig til at tale mere om herinde også, når vi når længere frem. Men det glæder vi os også til at høre mere om. Men Peter, det lyder jo ikke som om... Altså, det kan godt være, at det bliver lidt tågede udsigter og måske lidt svære tider, men sådan en decideret dyb recession har jeg ikke hørt dig sige. Jeg har ikke brugt det ord i ret mange sammenhæng. Jeg har mere set på, hvad betyder det reelt set, fordi det ord, altså, det kan betyde hvad som helst, om det er teknisk eller ej. Men i sidste ende betyder det jo noget, om du og jeg kommer til at have flere eller færre penge til at bruge på en fitnesstræner, som en trædemølle, ikke? Ikke en service fitness træner. Det er ingen tydning, det der. Nej, men jeg vil bare sige, at det jo har været utroligt, hvad amerikanske forbrugere kunne smide ind under deres seng i tilkøb til det, de allerede havde tidligere. Så recessionen leg, der vil bare være et tryk nedad i forhold til, har man brug for de samme mængder, som man havde tidligere, og det er hele den omstilling, vi nok kigger lidt ind i, og hvis vi kan få lidt motion samtidig, så er det måske også meget godt. Lars Svendsen, ja. Du vil holde fast i din AP Møller Mærsk aktie. Jeg tror, også. Han kan snige sig igennem. Jeg har jo gættet på, at altså, hans indtjening skulle gerne gå fra 120 i 21 til 210 eller et eller andet. I 22, så tror jeg, han var ned på 50. Men altså, det er jo det der med, at man lige husker at holde sig for øje. Men det er jo groft gæt, ikke? Men altså, det er, han falder jo ikke i underskud. Eller nogen taler som om, det er totalt katastrofe og alt det. Det er det jo ikke. Altså, men det er jo evident, at han kommer ned på et lavere niveau, ikke? Men altså, hvis vi får sådan et halvt, måske et helt, eller måske endnu mere år, hvor det sådan kører lidt sådan, ud, ikke så meget opad, skulle man så ikke bare vente med at købe ind i de her rederier? Ja, det er så et waiting game, om du tør det eller ej, og du kommer for sent lige pludselig, så begynder aktien at stige, så er du Lost Behind, ikke? Er Left Behind hedder det. Men vi skal jo tale engelsk. Skibs, det kan også være, jeg er lost. Men nej, jeg mener, man skal være der, og jeg har jo købt SIM jeg har købt AP på 16-17 stykker, og lidt herinde på 20, og så har jeg købt SIM på 24, der har vi fået 3 i udbytte af, 2,95, og nu regner jeg med at købe nogle flere hernede. Også fordi det er nok en takeover-kandidat. SIM? Wow, ja. Nå, så fik du lige det ud her. Ja, det var, og det er jo noget, jeg er glad for som aktie. Og ved du hvad, så hvis du køber 1% af verdens containermarked for 2 milliarder dollar, ja, er det ikke rimelig billigt? Det lyder sådan, Lars, men... Jo, synes jeg. Vi skal også sætte et punkt om det her A.P. Møller Mærsk, som vi har talt om blandt andet i dag, stiger altså her Simpsons til morgen. Dem. Og det generelle aktiemarked er sådan set også i grønt. Det er en herlig mandag. Tusind tak, Lars Svendsen, fordi du var med i studiet. Tak til Peter Sand fra Senesa. Det var en kæmpe fornøjelse, som altid havde dig med. Kom gerne igen en anden gang. Tak til jer, der lyttede med derude. Vi er tilbage igen i morgen. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. På Saxo kan du få glæde af vores lave priser, hvor du blandt andet kan investere i dine danske og nordiske favoritaktier på kun 10 kroner i minimumskortage. På den måde kan du beholde mere af dit afkast til dig selv. Opret en gratis investeringskonto på saxobank.dk og kom godt i gang med at investere.